Rahimallahu ikhvani bi kazbin selasa ila ahiret hadis. Sadaka Resulullah bil kal el kemal kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn Abbas ve Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın ayrıca ayrı ayrı rivayet ettiklerine göre bir keresinde Kazbin adlı bir şehirden bahsederek şöyle buyurmuş. Rahimallahu ihvani bi Kazbin. Kazbin'de bulunan kardeşlerime, benim kardeşlerime, Kazbin'de bulunan benim kardeşlerime Allah rahmet eylesin. Rahmetini ihsan eylesin. Onlara lütuflarını, ihsanını, fazlını, kerevini nasip etsin diye üç defa buyurmuş. Bunun üzerine ashab-ı kiram demişler ki kalu ya Resulallah ve ma kazbin. Kazbin nedir ya Resulallah diye sormuşlar. Tabi Arap diyarı Suudi Arabistan'ın bugünkü topraklarının olduğu yer. Kazbin denilen yer de İran'ın şimalinde, o zamanki ölçülere göre bir hayli uzak bir mesafe. Bilmedikleri için nedir bu Kazbin diye sormuşlar. Neresi bile demiyorlar da nedir bu Kazbin diye soruyorlar. Yani o kadar demek duymamışlar, bilmiyorlar. Buyurmuş ki Kale Kazbin Ardum min Ardı Deylem. Deylem mıntıkasından bir arazidir Kazbin. Hiye Diyemme fi Yedid Deylem. Bugün Deylem kabilesinin elindedir o mıntıka. Ve setüftehu ala ümmeti. Bir zaman gelecek, benim ümmetimin olacak. Ümmetime açılacak orası. Ümmetim tarafından fetholunacak. Tekûnü rubaten li tavâife min ümmeti. Benim ümmetimden bir taife için orası rubat olacak. Femen edreke zâlike bu duruma erişen, bu hale yetişen kimse fel ye'hûz bi nasibihi min fadlı ribâti kazbin. Kazbin'deki rıbatta elde edilecek olan fazıldan, fazl-ı keremden nasibini alsın. فَاِنَّهُ يَسْتَشْهِدُ بِهَا قَوْمٌ يَعْدِلُونَ شُهَدَاءَ بَيْدٍ. Çünkü orada bir kısım kavimler, insanlar şehit olacaklar ki Bedir şehitlerine muadil olacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ileride olacak hadiselere dair ihbarları var daha önceden. Kur'an-ı Kerim'de de var. Kur'an-ı Kerim'de de Rum suresinde her ne kadar şimdi Bizanslılar, İranlıların karşısında yenildilerse de yakın bir gelecekte Bizanslılar, İranlıları yenecekler diye haber veriliyor. Sebebi Arapların müşrikleri, puta tapanları İranlılar tutuyorlarmış o zaman. Müşrikler. Bizanslılar da ehli kitap, Hristiyan. Nasıl o müşrik olan İranlılar o ehli kitabı yendiyse biz de sizi yeneceğiz diye umuyorlarmış. Peygamber Efendimiz'in zamanında biz de siz de kitap ehlisiniz, siz de Allah'tan kendinize kitap indirildiğini söylüyorsunuz. Nasıl bak bu İranlılar şu Bizanslıları yendilerse biz de sizi yeneceğiz diye söylüyorlarmış. Ayet-i Kerime nazil oluyor ki Allah Teala Hazretleri evet bugün böyle bir yenilme durumu var ama Bizans nihayet onu yenecek diye haber olarak vahiy buyurmuş. Onun üzerine Hazreti Ebu Bekir Sıddık imanının kuvvetinden gidiyor müşriklerle iddiaya girişiyor. Siz böyle diyorsunuz ama Bizans İran'ı yenecek var mısınız iddiaya diye 10 devesiyle 10 deve üzerine iddiaya girişmiş. Gelmiş ya Resulallah ben böyle bir şey yaptım diye de söylemiş. Peygamber Efendimiz diyor ki müddeti çoğalt, müddeti kısa tutmuş. Müddeti biraz daha uzat, devenin sayısını da 100'e çıkart diyor. Ve hakikaten 100'e çıkartmış, sonunda da tabi devi oluyor. Başka bir misal, İstanbul'un fethine dair tavsiye şeyi var, ihbar var Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İstanbul muhakkak Konstantiniyye, o zamanki adı Konstantinopolis. Bu şehir muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne iyi bir komutandır, onu fethetme şerefine eren ordu ne mübarek bir ordudur, ne iyi bir ordudur diye önceden buyurmuş. Bu hadisi şerifi tahkik etmiş bir şahıs ve Diyanet İşleri dergisinde bu tahkikatını, tetkikatını neşretmiş, hadis-i şerifin sıhhatli olduğuna, eski kaynaklarda bulunduğuna dair sonuca varmış. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle ihbarları var. Burada da bu Kazvin denilen şehirden bahsediyor. Evvela Kazvin denilen yer, işte İran'ın şimalinde bir mıntıka ve ona bazen de Geylan denilir diyor şerhde. Geylan denildiğine göre Abdülkadir Geylani Hazretleri de oradan neşet etmiş, Bağdat'a gelmiş, yerleşmiş oluyor. Kudüs-i Sırruhu Hazretleri. Burada Rıbat olacak demesi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin, Müslümanlar cihat için orada kale inşa edecekler. Orası merkez olacak, oradan daha ilerilere cihat edecekler demek. Rıbat, hudut kalesi manasına geliyor. Ve bir kimsenin böyle bir hudut kalesinde Allah rızası için bulunması, mücahit olarak bulunması en faziletli amellerden birisi. Yani o bir gün böyle orada bir hudut karakolunda beklemek çok büyük sevaplara erdiriyor ki daha önceki haftalarda bu husustaki hadis-i şerifler geçmişti. İşte bu Kazvin'de de bir rıbat olacak ve oraya gidin, o zamana yetişenler oradaki o rıbatın fazl-ı kereminden istifade etsin buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tabi bundan çıkan ders nedir? Bir kere o mıntıkanın o zamanlar için öyle bir ehemmiyeti olduğunu anlıyoruz. Tabi hadis-i şerifin içinden Allah yolunda Müslümanların hudutlarını beklemenin sevabı çıkıyor. Demek ki askerlik ne kadar şerefli bir meslek. Ben öyle bir şahıs biliyorum ki, yani bir an evvel kışlaya gideyim de sevabım daha çok olsun diye yemek yemeden çıkmış. Evet, yani yemek yiyip çıkacak ama dur yarım saat daha erken gideyim de sevabım daha çok olsun diye. Öyle kimseler duyuyorum, biliyorum ki arkadaşının nöbetini ver, şu nöbetle ben tutuvereyim diyor kendisi. Neden? Sevabı daha çok alayım diye. Sevap olduğu için. Yani Allah yolunda düşmanlara karşı İslam alemini beklemek, hudutta beklemek. Bir de hocamız söylemişti, bu böyle neden İslam aleminin hududunda bekliyoruz? Düşman gelip de bizim haysiyetimizi, şerefimizi ayaklar altına almasın. Ne dini icra etmek mümkün olur, ne imanımızın gereğini yapmak mümkün olur. Binaenaleyh orada ölürüz ama memleketimize düşmanı sokmayız diyoruz. Peki ya düşman içeri şeyle girerse, içerideyken girerse, yani iman tehlikeye düşerse, çeşitli efendim fitnelerden, fesatlardan, şeylerden dolayı efendim insanın imanı tehlikeye girerse, gazeteler oluyor, daha başka yayınlar oluyor, küfür Avrupa'dan geliyor, kuzeyden geliyor, doğudan geliyor, çeşitli yerlerden geliyor, çeşitli sapık fikirler, ideolojiler, onlar Müslümanın imanını sarsıyor. Peki bu sarsılan imanın sarsılmaması için, korunması için bir insan çalışırsa, hayatını, efendim, faaliyetlerini, parasını, ilmini, aklını, irfanını bu yola sarf ederse, Allah-u Teala Hazretlerinden umulur ki aynı sevabı alır. Yani şimdi ben hudut karakoluna gidemem. Askerin işi. Askerden terlis olduğunu gitmek istesen yasak bölge diye sokmazlar. Ama Müslümanların imanını korumak, kollamak, şaşıran İslamiyet'in inceliklerini unutan kimselere İslamiyet'i öğretmek, cahil kalmış kimseleri yetiştirmek, İslam'ın emirlerinin, yasaklarının hikmetlerini başkalarına anlatmak suretiyle İslam'ı müdafaa etmek durumunda olursa bir insan, o da inşallah Allah yolunda rıbatta bulunma sevabına insanı eriştirir. O halde buradan bize çıkan ders nedir? İslam'ın müdafaası için, Müslümanlığın tanıtılması için, Müslümanlığın zayi olmaması için, çiğnenmemesi için efendim gayret sarf etmemiz lazım. Evimizde, komşumuz arasında, mahallemizde, iş yerimizde, her yerde, her fırsatta, her vesileyle İslamiyet'in bizim malımız olduğunu, bizim müdafaa etmemizle şey yapacağını düşünmemiz lazım. Ve çoluk çocuğumuzdan başlayarak, hanımımızdan başlayarak, kardeşimizden başlayarak, komşumuza yayılarak böyle derece derece Müslümanlığın ne kadar hoş bir din olduğunu, ne kadar nezih, ne kadar temiz, ne kadar pak bir itikada sahip olduğunu, ne kadar güzel dünya ahiret saadetini temine medar olacak hükümleri ihtiva ettiğini bilmeyenlere anlatmak lazım. Çünkü cehalet çok yaygınlaşmış. Çok yaygın. Kimse bilmiyor İslamiyet'in inceliklerini. Elhamdülillah sizler biliyorsunuz. Muhakkak Müslüman bir aileden geldiniz. Anneden babadan gördünüz. Bu vakte kadar okudunuz ama ailesinde böyle bir sahip olmayan, böyle bir imkan, fırsat olmayan kimseler çok uzak kalıyorlar. Fevkalade uzak kalıyorlar İslam'ın inceliklerinden. Onlara da tatlı tatlı İslamiyet'i üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve câdihim billeti diye aksel ayet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi tatlı sözlerle, güler yüzle, efendim, hoşlukla, lütf ile, kerem ile İslamiyet'i anlatmak aynı sevaba eriştirir. Bakın bu ikinci hadis-i şerif de bizi bu hususa ne kadar şevklendirecek bir hadis-i şerif. Uzaktan yakından gelen siz kardeşlerimize ne kadar büyük bir mükafat. Rahmet.